پیارے باپا جان، کھلاڑیوں اور فنکاروں وغیرہ پر اس انداز سے انفرادی کوشش کی جائے کہ یہ بھی دعوت اسلامی کے مبلغ بن جائیں. ہر طرح کی شخصیات میں کام کرنا، یہاں تک کہ اگر گلوکار ملتے ہیں، فلمی ایکٹر ملتے ہیں، سب میں دین کا کام تو کرنا ہی ہمیں. تو اسی طرح کھلاڑیوں میں بھی کام کریں، ان سے ملاقات کریں، جا کر ان کو کیسٹ دیں اور اپنے رسالے فراہم کریں. ان کو اجتماع، ہفتہ وار اجتماع میں لے آئیں. انشاءاللہ اس طرح انفرادی کوشش کی برکت سے وہ آپ کے قریب آئیں گے، مدنی قافلوں میں سفر کروائیں. اب اس کے لیے کوئی نیا طریقہ کار تو نہیں ہے، ظاہر ہمارا طریقہ کار تو ایک ہی ہے کہ ہم سب کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، ان کو بھی دیجیے نیکی کی دعوت. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.